gehienek badituzte hoien almen urtasunaren gatik ere ebe hainbat patologia ezberdinak, eh? Eta ebe, hainbat gauza, aktivitate ez dituzte egiten al gaur egun, zeren eta babestu behar baitira. Gero hartu gira ere, batzuek beren ahalak galdu dituztela, edo beren ahalainitz tipituz askotela, zeren bai komunikazio aldetik eta gauzak aldatu dira, zeren badu bai sei laite langileria maskikin ibiltzen dela. Eta ez da komunikazio honik parean denak ez durarik berearen, bestearen irria ere ikusten ahal. Eh? Hor begiak ikusten dituzte, baina komunikazioa da ere espainen eta bisaiaren ekspresio osoa. Eta hortarik ere komunikazioan hainitz galdu dute zonbaitzuek.